Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карабалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, якія перспектывы беларускай прыватызацыі з расійскім ухілам. Візіт у Менск прэм'ера Расіі Дмітрыя Мядзведзева выклікаў вялікую інфармацыйную хвалю на тэму прыватызацыі. Што змянілася ў пытанні прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў расійскім капіталам? Якія ёсць у Расіі рычагі ціску на Беларусь? Што хуткім часам Александр Лукашэнка здасць Маскве? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Пасля візіту Дмітрыя Мядзведзева ў Мінск расійскія і беларускія незалежныя медыі шмат сталі пісаць пра магчымасць, пра перспектывы прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў расійскім капіталам. Здаецца, што тэма зусім не новая. Ёй столькі ж гадоў, колькі самой беларуска-расійскай інтэграцыі. І, звычайна, адна і тая ж схема. Расійскі бок цісне на кіраўніцтва Беларусі з патрабаваннем прадаць найбольш прыбытковыя прадпрыемствы Беларусі расійскім кампаніям, а беларускі бок супраціўляецца. І, трэба прызнаць, супраціўляецца даволі нядрэнна. Фактычна, з буйных прадпрыемстваў можна ўзгадаць толькі Белтрансгаз, які беларускае кіраўніцтва было вымушана прадаць Газпром, ну, але і то за даволі нядрэнную цану. І тое, што гэтыя спрэчкі выйшлі ў публічную сферу, таксама, здаецца, не навіна. Такое было раней. А што памянялася? Што новага вось цяпер у гэтых спрэчках? Спадар Старыкевіч. Пакуль што, калі глядзець па выніках, не памянялася нічога. Бо яшчэ год таму, нават ужо больш, Пуцін казаў пра тое, што аб'яднанне МАЗу і КАМАЗу на фінішнай. Аднак яго не адбылося дагэтуль. Тым больш складанае пытанне гэта Беларусь-Калій і нафтаперапрацоўчыя заводы, да якіх мае інтарэс Расія. Пакуль што мы бачым пэўныя поспехі ў Масквы толькі ў частцы рыторыкі. Вось прыязджае Мядзведзеў і пачынае рабіць заявы кшталту «Все равно ад этого нікуда не адвярцецца», маючы на ўвазе прыватызацыю Беларусь-Калія. Аднак гучыць канешне, сур'ёзна, калі не ведаць гісторыю пытання, што адкручваецца ад гэтай прыватызацыі афіцыйны Менск ўжо досыць шмат гадоў. Чаму так адбываецца? З аднаго боку, ёсць сёння залежнасць Лукашэнкі ад Масквы. Гэта залежнасць фінансавая, гэтыя датацыі, якія адноўленыя і нават яны сталі буйнейшыя, маючы на ўвазе субсідаванне праз танныя нафту і газ. І здавалася б, тут ёсць магчымасць для маніпуляцыі Лукашэнкам ці для таго, каб дыктаваць яму свае ўмовы. Але ж, хто тут у каго ў закладніках, яшчэ вялікае пытанне. Бо пусціць цалкам гэтую зброю ў ход, напрыклад, пазбавіць Лукашэнку фінансаў, Крэмль наўрад ці можа. Ясна, што тады будзе тут эканамічная, потым і палітычная нестабільнасць, і халера ведае, хто на гэтым усім можа прыйсці да ўлады. Таму гэтага чалавека мы прынамсі ведаем, ён на захад ужо не пойдзе. Лукашэнка гэта таксама ўсё цудоўна разумее. І ён зараз атрымлівае ганарар за тое, што падпісаўся на новы суперпраект Пуціна з еўразійскім звязам. Таму Пуцін можа згубіць таксама тое сёе, калі раптам Беларусь пачнуць гэты праект ставіць пад сумнеў, тым больш выходзіць з яго. І атрымліваецца, што бакі залежныя адзін ад аднаго, і такая сітуацыя цугцвангу, кажучы мовай шахматыстаў. А у ёй Лукашэнка адчувае сябе, як сведчыць досвед ужо 18 гадоў, досыць прыемна. Спадар Коктыш, а вы як лічыце, ці ёсць нешта новае ў пытанні прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў расійскім капіталам? Вось, здаецца, рыторыка з боку Расіі, з боку Мядзведзева ў прыватнасці была даволі жорсткая. Вось спадар Старыкевіч выказаў такую думку, што не так уж шмат у Расіі магчымасцей, каб прымусіць Беларусь прадаваць расійскаму капіталу свае прадпрыемствы. Першае, што змянілася, гэта расійскі кіраўніцтва зараз мае праблемы з падцвярджэннем сваёй унутранай легітымнасці ўнутры краіны. Для Беларусі гэта азначае, што Лукашэнка зноў выцягнуў шчаслівы білет. Ужо восенню Расія зробіць усе заступкі, якія трэба, каб толькі мець больш ці менш слушныя знешнепалітычныя позіцыі. Беларусь зараз проста наканавана быць краінай, дзе такія подпісы будуць дасягнуты. Так што, канешне ж, рыторыка прыватызацыйная зараз застанецца, але галоўны вектар будзе не на гэтым напрамку. Зараз у сувязі з уходам членам Расіі у сусветную гандлёвую арганізацыю Лукашэнка атрымаў магчымасць гандлявацца па кожным пункце, дэклараваць нейкія страты як рэальныя, так і магчымыя. І за ўсе гэтыя страты патрабаваць кампенсацыі з Расіі, за тое, каб патрэбны той жа еўразійскі праект быў іншы на сродку для Пуціна пацвердзіць сваю папулярнасць. І мне здаецца, што на восені шмат чаго яшчэ пабачым па пашырэнні творчага супрацоўніцтва расійскага і беларускага кіраўніцтва на гэтым напрамку. І прыватызацыя застанецца нейкім такім перыферійным пунктам. Спадар Коктыш, што вы маеце на ўвазе, калі кажаце пра поспех Расіі, поспех Крымля на беларускім кірунку? Пуціну трэба зараз пацвердзіць, што еўразійскі праект, на якім ён прыйшоў да ўлады трэці раз, якім ён легітаваў гэту ўладу, што гэты праект працуе, што ён павінен быць дасягнуты за 2 гады. Для пацвярджэння працаздольнасці гэтага праекту ўжо Беларусью была выкуплена і даўгавой явы. А за гэтыя 2 гады Беларусь павінна нешта зрабіць, каб еўразійскі звяз запрацаваў, чакаюцца вось новыя абгастрэнні выступлення ў пратэстах. І восенню мы атрымаем нейкі нечаканае інтэграцыйнае развіццё паміж Беларусью і Расіяй па лініі еўразійскага звяза. Гэта будзе, ну, па сутнасці, нейкае прыкрыццё для таго, каб перавесці Беларусь грошы за дэманстрацыю лаяльнасці да расійскага кіраўніцтва. Расія будзе гатова за яго плаціць, як пасведчыў ўжо апошні візіт Пуціна. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі. Шаноўныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дигіталізацыю аудіоархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайте Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры Свабоды. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Якія перспектывы беларускай прыватызацыі з расійскім ухілам?» Лукашэнка можа пайсці на саступкі толькі тады, калі Расія пачне ўздзейнічаць з дапамогай нейкіх рычагоў. Так вось, якія рычагі ёсць у Расіі, каб прымусіць Лукашэнка прадаць, скажам, беларускія прадпрыемствы? Ну, вось, здавалася б, што гэтая тэма кантрабанды беларускіх нафтапрадуктаў пад выглядам разбавіцелі. Што можна сказаць па выніках візіта Мядзведзева? Ці сапраўды Мядзведзеў прыехаў з ультыматумам на гэтую тэму? Ці ўсё абмежавалася зноў тым, што Лукашэнка проста пагразілі пальчыкам? Спадар Старкевіч. Яна можа быць рычагом ціску, але наколькі эфектыўным, гэта наступнае пытанне. Бо я згодны з Кірылам, што фактычна зараз Расія ўзяла на сябе свядома абсалютна фінансаванне рэжыму Александра Лукашэнкі. І як яно ажыццяўляецца па тых ці іншых схемах, зарабляе Лукашэнка на махінацыі з растваральнікамі, разбаўляльнікамі, гэта ўжо пытанне наступнае. Канешне, Масква хацела б атрымаць больш, чым яна атрымлівае ад Лукашэнкі. Але пытанне ў тым, наколькі гатова яна ісці на сур'ёзнае абвастрэнне адносінаў дзеля таго, каб дамагчыся свайго. Мой адказ, што ў кароткатэрміновай перспектыве не гатовая, і Лукашэнка гэта цудоўна разумеючы, будзе весці гульню Гаспадар Коктыш, паводле ацэнак, гэтая сітуацыя з кантрабандай нафтапрадуктаў з Беларусі вядзе да стратаў расійскага бюджэту на ўзроўні 10-1 мільярду даляраў. Чаму Расія глядзіць скрозь пальцы на гэтае пытанне, ці гатова яна паставіць ультыматум і менавіта з дапамогай гэтага рычага прымусіць Беларусь пайсці на прыватызацыю прадпрыемства на карысць Расіі? Канечне ж, сённяшні канфлікт з экспартам расплавальнікаў, можна называць кантрабандай, але з другого боку расплавальнікі і не былі прапісаны ў пагадненнях або возвраце аплатнай мытнай пошліны. Сітуацыя не прадугледжаная. Па-другое, у Беларусі прыватызаваць вельмі няшмат што магчыма. 4 прадпрыемства, якія прыносяць амаль 80% прыбытку. Прыватызаваць Беларускалі на гэтым фоне гэта немагчыма, Лукашэнку ніхто не зразумеў унутры страны. І гэта можна патлумачыць таксама расійскім кіраўніцтвам, што ў іх сацыяльныя палітычныя дэстабілізацыя, які гэта можна выклікаць у Беларусі, будзе галаўны боль, і гэта будуць зноў жа грошы і страты расійскія. І размова прыватызацыі, гэта хутчэй размова больш ці менш рытуальная, каб прадэманстраваць, што расійскія кіраўніцтва не адыходзіць ад прагматычнага ліберальнага курсу. За кошт прыватызацыі Беларусь сама сябе не праформіцца, за кошт еўразійскіх праектаў такая магчымасць не выключана. Ну, вось, давайте нарэшце пагаворым пра Беларускалі. Вось гаспадар Коктыш кажа, што беларускае кіраўніцтва ніколі не пагадзіцца на прыватызацыю, таму што не зразумее народ. Але я хачу нагадаць, што продажу Белтрансгаза расійскаму Газпрому адобрыла толькі 15% беларускага насельніцтва. Тым менш кампанію прадалі. І наконт Беларускалі я хачу зноў жа нагадаць, што мінулым годам амаль што здзелка б адбылася, і 50% кампаніі расійскаму монапалісту ўжо гатовы былі прадаць, і толькі аварыя, якая здарылася на адным з руднікоў, Беларускалія спыніла гэты працэс. Гаспадар Старыкевіч, ваша думка, якія перспектывы продажы Беларускалі? Вы маеце рацыю. Не думаю, што Лукашэнку спыніць грамадскае меркаванне. У скрайнім выпадку ён заўсёды патлумачыць што-небудзь. Я прадаў за такія грошы, на якія можна пабудаваць 3 новых Беларускалі. І па вялікім рахунку інфармацыю прымуць да ведама. Я з цяжкасцю ўяўляю сабе, да прыкладу, дэманстрацыі пратэсту масавыя ў Беларусі, не дамо прадаць Беларускалі. Магчыма, на жаль, у нашай краіне ўсё. І таму я б не выключаў самых розных сценару. Хутчэй, нават пытанне не ў тым, будзе ці не Беларускалі прададзены, а ў тым, калі, каму і па якой цане. У Белтрансгазе пасля яго прыватызацыі Газпромам адразу павысілі заробкі. Не выключаю, што і пасля продажу Беларускалі там таксама шахцёрам павысяць заробкі. Гаспадар Коктыш, нешта хочаце дадаць пра Беларускалі? Тут становище зусім не симетрично тим, що було з Белтрансгазом. Бо Белтрансгаз треба було продавати після того, як був побудований повночно-європейський газопровод. Бо газові об'єми просто пішли би по альтернативному напрямку. І Белтрансгаз мог би повторити судьбу нафтопроводу «Дружба» і Мажикейського нафтопереработчого комбінату, який просто перебивається на мінімум нафти, не отримуючи російську нафту з нафтопроводу. Так що тут, звісно, Белтрансгаз треба було продавати, другого виходу не було. Але зусім нема такой необходимости в Беларускале. И тут махчивы зусім іншая комбинация, бо, скажем, Уралкали с Беларускалем разом может контролировать до 45% сусветного рынка, это уже сусветный монополист. И тут хоть и иллюстрация, есть размов об координации политики продажу, але не об тем, как один бок к другому курку, якая несе золотые яйки. Беларускали это ненавито такая курица, якая несе золотые яйки, продавать ее. Это было по глупствам, безлудице, як на думку белорусского керамиста, так и на думку громадцы. Здається, що тут разыходження не буде. Так що, коли білоруське керівництво має розум, то воно на це, звісно, не буде. Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Які перспективи білоруської приватизації з російським ухилом?». У передачі удзельничали головний редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич з Мінську, доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктыш з Москви. Його передачу Валер Карбалевич. We'll be right back.